Kad mi pružaš deo sna, ja to znam, ja to znam. Kad si ljuta, besna, zla, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu moj, vidim to, veruj mi. Kad ne želiš dodir moj, ja to znam, ja to znam. Kada nećeš da sam tvoj, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad se lažno smeješ ti, vidim to, veruj mi. Poput munje dok sad na uz blesak roni nebuso, tako željam tebe ja, opet jurim domu tvoj. Kad u slutnji tražiš draž, ja to znam, ja to znam. Kad pokoju kažeš laž, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu mom, vidim to, veruj mi. Poput munje dok sad na uz blesak roni nebu svoj, tako željam tebe ja, opet jurim domu tvoj. Kad ti telom rije žeć, ja to znam, ja to znam. Kad je gasiš bilo s kim, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu mom, vidim to, veruj.